أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تجث الفضاطت فلندريمة تكون بتم الله سبحانه وتعالى. Zotin tonë falenderojmë prej ti i falë dhe ulzim kërkojmë salavatë dhe selamat për shëndetit më të begata me pengamberin e fundit Muhammed Mustafa alayhi salatu vë selam, mi shokët e ti besnik, li familjen e ti të ndërshme dhe çdo besimtar i cili e ndjek rrugën e tyre me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Në nduruar vëllezër, dhe të vazhdojmë në ciklin e shpjegimit të fjalëve të Allahu subhanahu wa taala, ku kemi përmend domethënë se zvarritja në këtë sure është obligative, domthonë patjetër e kemi me shku ngadalën në këtë sure, nga se i gjithë Kur'ani tek shumica e ulemave është i përmbledhur në surën Al-Baqara. Dhe pastaj e tërë surja Al-Baqara është e vendosur në surën Al-Fatiha, e cila përsëritet vazhdimisht. Andaj ngadalësia në surën Al-Baqara nuk do të thonë se këto surrat janë ashtu, porse neve kemi vendosur kështu që gjitha gjërat që janë përmendur në Kur'an ti përmendin në surën Al-Baqara, pastaj në surrat tjera do t'i kalojmë më sipërfaqësisht. Sot e kemi ajetin që e përmendëm në ligjëratën e kaluar rreth rëndësisë së tij, e sot do të shkojmë në hollësi fjalë për fjalë. Dhe thashë i Xhulisa Vetimia, Ibn Qayyim al-Juzeyy, Maharat Imam Shafi'i rahimahullah, se ky ajet është përfshirësi. I thojnë el-Jami' apo el-Jami'a kur diçka mbledh dhe nuk lë diçka me dal jashtë. I thojnë el-Jami' ul-Mani'. Arab në fjalët e tyre e kanë për qejfi dhe për lakmije, kur të flasin, krejtë që ka do mi thonë, do në me i përfshin fjallë të veta. Andaj edhe Kur'ani u ka rezistu këtu, i ka svidu. Bon, ata janë mundu gjithmoj në poezi, në fjallë, kur të flasin diçka, mës vjene dikush mi thonë, këtu se ke përmen këta. Pra, janë urvatë kështu, në takatin njërzor. Kur'ani ka ardhë i ka përfshi gjërat. Para se të kalojmë, vëzër, në shpjegimin detalë të ajetit 177, i surës Al-Baqara, i cili është përmblesi dhe tubusi i manave të imanit, dhe thamë se pas këti ajetit kemi detale. Dëmon, ajetit 177 është hapja e derës të dispozitave të Kur'anit detale. Mirë po, atë shumë dispozita ka në Kur'an, sa që po njeri ju nuk ju bind këti ajetit, këto tjera ti dokon si një loj të lovije. Para se të hymë, do të përmenim disa prej shemët që kam përmenim djetarët, si ta kuptojmë Kur'anin, vëllezër. Kemi përmend një shembull, do ta shtojmë edhe një prej tyre. Nëse një njeri, vëllezër, diskuton me një tjetër, dhe në çdo veprimtari tije, filani me Allahin, ja miraton. Për shembull, ku të kthehet djathtas, i thot mirje. Kthehet majtas, i thot mirje. Kthehet në veri, i thot mirje. Kthehet në jugë, i thot mirje. Fol një fjalë, të vërtetë, i thot mirje. E thot kundër të nasa, i thot mirje. A logaritet kitë që i vazhdimisht i konfirmon këto të kundër të njëri i cili kupton diçka? Jo. Nga kjo vëzër, kanë thënë djetartë, mos konfirmimi dhe kundërshtimi që i bën Kur'ani gjërave, është nga argumentet e Zotit që ki Kur'an është i Allahut. Që kanë bo njërë vëzër? Këtë domon argument që është ki Kur'an i Allahut, e kanë bo argument se është i dyshin. Por shembull, sot i gjenjë njësë të njërës tonë, a për një me shkru në Kur'an se që kjo e haram? Dhe shiko, tonacioni i pyjtjes është se si kur del gjevabi po, pra do tjeti dyshim ki liber. Ndërsa djetarë dhe një kundër ta, pikri shkjo është se kjo është Kur'an. A ne kanë thonë djetarët, Kur'ani në kundrështimet e ti të fuqishme, argumentojnë se është libri Zotit. Qështë argumentojnë dhe zërë? Parame në Kur'ani, si kur lexuesit ti shkon të përqefi ku dojaj. A do të ishte ki Kur'an? Nëse i thot në gjda jet, po, për shemë, vjen një lexues, apo rënacak, edhe ky rënacak nuk e nin vetën siklet për Kur'anit. A do të ishte ki Kur'an? Nëse një hajdo të lexon Kur'anit, edhe kur nuk gjen siklet për Kur'anit, a do të ishte ki Kur'an? Jo. Po fakti që rënacaku, hajduti, zinaqari, më katart, nuk e gjen vetën me Kur'anin, qka argumenton si kjo libur i Zotit? Andaj Allahu Gjele Gjelalu e pruni argument kundërshtimet që javën Kur'ani njërzve që kjo është libër i Zotit. Dërsa sot e kanë botë kundër tënë. Por shembull, njerëzit nisën nga premisa, o gjykimet prera, zguzonë mi diskutu ato kërkush, epshet e tyre, dhe pas ta i thënë, a për një me për shembull shumë kuran kjo? A është e vërtet se për shembull edhe kjo është haram? Apo nga ana tjetër, a edhe këta e lejon Kurani ndonjëherë? Diçka për shembull të njerëzit është e pakuptueshme se është e lejuar, ka thënë a Kurani e lejon? Dhe zot, besimtarin kësi debate, si duhet ta ketë pozicionin? A duhet më ngushtu me thonë, mos ti tham po se mos po, apo e kundërta, mos ti tham jo se mos po menon si Kurani? Jo, dhe zot. Çka duhet? Duhet më shku si Kurani. Kjo është libër i Zotit. Kat na ktheje shkojna. Andaj Allahu Jelle Jalalu e pruni këtë ajet, lejsel birra en të wellu u gjuhekum kibel el mëshriki vel mëgrib. Nuk është e mira mu këthi lindje dhe përëndim. Apo, sikur që erë si rezultat i ndrimit të kibles. Sahabëve ju thamë, qysh mund mu kanë hak, njëherë ka kutësi, njëherë ka qabja. Qysh ju përgjigjen, ulema, që përgjigjen Kur'ani? Allahu Jelle Jalalu. A dhe vëzër e shojmë shumë prej debateve, nësjel dikush premisat gatshme. Që dhe më premisat gatshme? Dhe më dëvërteta aksiomat të pa diskutushme. Që kjo zguzon me ra. Apo? Por që i mësot një bot, por që i mëllë caktuar, kulturë caktuar, i ka do lista që si prejka jo. Apo? Edhe tani, ata dojnë një Kurani cili nuk i prejkto. Andaj pasaj i dojnë, grupa radikale e muslimaneve, të cilët e besojnë literaturën tekstuale të Kur'anit. A pasaj do pak ma poshtë, dhe kategori. Dhe zërë, në këtë nga kjo nuk duhet të sikletat edhe të këtë shtypje besimtari. Pse? Sepse ne imi Europë të autorit këti Kur'ani. Nëse në thotë që kjo e qështu, ne i thejmë ashtu ashtu. Nëse në thotë qështu e që kjo, ne i nështrohemi katë në qojë e Zotit. Sepse ne nuk imsojna, apo, dhe na si lexues dhe si dëgjues të lajmeve të Kur'anit, nuk ja imponojna Kur'anit atë çka do të më thonë kësi të vërtet. Disa njerëz sot për shembull ka ngjut, ndryshme po edhe gjuhën shqipe, dalin me thonë shumë njerëz kanë këtë kuptuar Kur'anin. Pse kanë këtë kuptuar? Se kanë lexuar citat. Mirë vëzë, se citati nuk është garancia se ky libër është i Zotit. Atëherë sa ka njerëz që do të ketë Kur'ana? A kupton? Për shembull, e merë njërën dhe lezën Kur'anin. Dhe e gjeni ajet ku ndeshët me epshin e ti. Qka? Kylip një interpretim i cili do t'ja që të son dhimëtën. Vjen një tjetër, ka një dhimë tjetër. E tani gjdo ajet duhet mu interpretu në përputhje me azapin e këti. Atërë ki Kur'an dhe zërë Moskva ma na. Supozo kështu, se ne ka si e shembul Abdurrahman dhe Muallimi. Nësi jetu full me njëri, njën me njëri, thjesht. Edha i thot për shembul, nga afroma gotën. Afroma këtë gotë. Ti i thuk shëre, fjala jote afroma këtë gotë, pi për jashtë që shtu, po ti se ki për qëllime ma thonë afroma gotën. Apo? Ti ki për qëllime përshimu mu afrure nga të ujit, nga të jetës. Qa kish me thonë këtë? Ki? Musum filozofo afroma gotën. Bjema gotën. Do më thonë, njeri me njeri, dhe zër, do të hinte në konflikt nëse kia interpreton një fjalë, apo e cila nuk o që ashtu. E para më dhe zër, kur anda, kur i thonë, akshire, ti ke thonë që shtu, po se ki pash për qëllim. Dhe kjo dhe zër, në fund del, me akuzu Zotin, se nuk din me volë, dhe bjen gjë e gjëza, dhe bjen enigma, dhe sa të smut disbërthan askush. Atëherë, si rezultati kësaj, ki Kur'an më nuk është lëzuës, por është hutuës. Andaj isha plot dhe zër njerëzit, të cilët, për që e mësot, nga tendenca dhe shtypja e madhe, si kur dojnë me thanë, ne e shpikni, apo ne e interpretoni ju një Kur'an i cili, nuk bjen ndesh me bankat me kamot, nuk bjen ndesh me diskotekat me muzikë, nuk bjen ndesh me alkoholi, nuk bjen ndesh me dashnorët, nuk bjen ndesh me këta mëkatet tona. Atëherë pra formulonin një kushtetut të epsheve tona. E pasaj quneni ata Kur'an. A mund është të vëzër? Allahu Gjellar thënë Kur'an. Si kur ndodhë të kjo, prishë të qilë dhe toka. A të vëzër, neve, kur të lezojmë Kur'anin, duhet më në shtru tekstit që shka arë. Po, ne e dim se, për shemë, kjo ka arë me një gjumë, të ne nuk e kuptojmë në bazë, nuk është gjua a me jone. Apo? Dhe këta i pysin njërës se të din gjuën. Por që pasit dalen pas, se që ta e ka pasë sinim Allahu, atër s'ka më diskutim, sepse është Zotë i onë Gjellë Gjellalu, i cili i vendosë citatët në mënirë literati, në mënirë të bukfales, që kjo e kam për qëllim, eksumerat. A në dhe zë kjo është i parahyrje, që ta kuptojmë, se sot e kemi ajetin shumë të madhë, që është ja shumë e madhe, dhe ajo është baza imanit. A në e përshimë o vezër, ajetin 177, shënë në, ajetin 177, po nuk e kuptuam dhe ju bindëm tërsi Më njëherë, ajeti që ka vjen 178 do tjetë objekt diskutimi. Dhe sot bota, ajeti 178 e diskuton. Lexoni ju atje, na do ta lexojna, e diskuton. Qish mundet kjo ajet me ardhë? Apo, sepse ata e dinë se pse e diskutojnë këta. Sepse ata nisen nga premisa që i kanë vendosë. Nga të vërtetat sot nuk i diskutojnë. Apo, e Allahu xhelel xhelal nuk i pyet njerëzit çka dojnë ata. Ai e sjell çka do ai, xhelel xhelal. Andaj Lexo, mësimi i këtij ajetit 177, andaj e përmendëm në ligjëratën e kaluar fjalë nga ulemat se ky ajet po kuptu si duhet. Nuk ka dhe një dispozit që ka e bje Zoti e që besimtar mune me than apo me lekund. Ska? Se dhe që ti i duhet dhe që një sen. A ka than Allahu Gjellë Gjellëhu është vërtetu nga pengamiri a.s. Po, kjo mana po. Ska problem? Pse? Sepse është ai cili ne e kena besu si Zot e qenja me përsosur me cilësit më të larta në ta nuk ka të meta dhe nuk ka në kësan lëke. Andaj dhe zër, është shumë rëndësi që neve ti bindemi teksteve në atë që ka e ka sinu Allahu subhanahu wa ta'ala. E kemi ajetin vëzër, tani do ta lexojmë. Tham kjo ka shumë detale, ne nuk do të dalemi tani domthon me gjitha tefsirin nga se kjo na merr shumë kohë, porse ta jap një pasqyr se si Zoti ka trajtuar imanin. Si sot për shembull sot e kemi një prej problematikave ku dikush kapet për një mirësi të Kur'anit dhe e ban bazata. Sigur për shembull sot për shembull mundohen për shembull respekti nanës apo raporti i mirë me grujën, mi bë bazat fejes. Apo shembull, çish mund të më injinjerat kurse respekton babën. Si shembull. Apo edhe mundohen me vendosën konflikte. Pra e heq bazën dhe e vendos degën si bazë. Dhe kjo është prej problematikave. Në këtë ajet vëzër, nëse kuptohet qartë, do ta kuptoni se shumë njerëz luajnë me këto termë. Na lutim Allahun që Allahu të na mëson të kuptojmë Kur'anin ashtu siç është dhe më në ushtru në synimin e Allahut, jo në synimet tona. Thot Allahu te bareke ve teala, Bismillahirrahmanirrahim, leysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriqi wal-maghribi, walakin al-birra man amana billahi wal-yawmil akhir wal-malaikati wal-kitabi wan-nabiyina wa ata al-mala ala hubbihi dhawil qurba wal-yatama wal-masakina wa ibn as-sabili was-sa'ilina wa fir-riqabi wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal-mufuna bi'ahdihim idha ahadu was-sabirina fil-ba'sa'i wad-dharra'i والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون آيات 177 nga surja al-Baqara. Citojmë edhe një herë ajeti i cili e ka shpjeguar dhe ka zbërthyer kuptimin e imanit. Fillimisht dhe Sheikhul Islam Ibn Taymija kur e shpjegon këtë ajet thotë: "Ky ajet ka ardhur si shpjegim i bot kuptimeve të përmbysura të jehudëve mbi manan e ibadetit." Kër e ka ndru musliman kiblën dhe zër, nga kutësi, në qabe, jehudi që than, ma u e lehu, qka i rotulloj këta? Dhe këta e banëm si objekt mi shti ndëshim musliman. Allahu si u përgjith, kjo është dhe një nga përgjithje. Rotullimi i ftyrave nga lindja dhe përëndimi, sështë kjo imani. Ha? Për shemë, Omar Khattabi, ta kuptoni më qartë. Omar Khattabi, kur ka bëhë haqë, vëzër, kur ka qenë prisi muslimanve, apo një prej pjesëve të kur bëhë tawaf, është një pjesë ati ku e ngritë durën, i thënë i stilam, apo i thënë me puth, gurin e zi. Dhe atje normal, njerëzit kanë perceptime ndryshme. Omar Khattabi, kur e qënë të dorën, për mi a umësu muslimanve se kjo, për shemë, nëse thot dikush, pse ju e prak një gurin, pse e puth një gurin, apo pse i bani tawaf, qabës e cila mure, a më s'keni ju në gjashmëri me paganët? Hasha, për këtë arsye dhe dërkar kjo ajet. Allahu gjitha thot, këthimi ka qabja, apo ka kutësi, në vetë veti nuk o vlerë, posë se e shëshron imani. E, kuptut, në mënë ku është ideja? Do më dhonë. Por që imë njani, ta zojmë shtu, si dhe të rëthputit vetë, i qonë durët edhe si dhe të rëthputit vetë. Edhe e merë këtë skenë edhe skenën e muslimani të usil nga qabja. Ni pa ditur, që mundet me thonë? Të të ditë, pa adhuroj kanë gurin. Për me hek këtë shkuptim, Allah u gjitha e puni këtë ajet. Nuk o iman i musil dhe mu rëtullu ka shenjat. Iman i në diqka tjetër. A kuptohet vëzër, shumë e sele e madhe, mu kuptu kjo. Por shemur, sot ka edhe orientalistët se të kanë shkujt libra, por shemur kanë shkujt se edhe musliman kanë nga paganizmi, së njën nda kejtë. Dëmonë, pse, për shemur ka thonë, e prejkin gurin, apo, e prekin gurin e zi, silën, e kanë shtyllë të fejes, mu silë rreth guri qabës, apo, e kështë më ratë. Këto vëzra janë pjesë të paganizmit? Jo, nuk janë pjesë të paganizmit. Nga se në bindje në besimtarit është, se qaj guri, u silë mina qabja Zotit, në bindje e kemi, tu silë të vaf, se që kjo është një shpi, e ka marru një njeri që le ka imë Ibrahim a.s. Azban dobi, azban dam. Edhe nuk është shpija Allah në kuptimin e banimit hasha, po është një simbol që Allah ka dash që aty na mu mlev. A kuptu? Bo, na nuk e adhurojnë a qabën, na nuk e adhurojnë a gurin, sikur që bajnë plot prej njëzë. Pastaj edhe dhon, i keq kuptojnë gjëra, për shembull shkojnë tek me kam Ibrahimit e prekin ata, mos ka këtu do një bereqat e kështu me radhë. Kitë kjo lëzër qka? Për shkak se s'është kuptu kjo. Kjo jet, andaj, kjo jet ka arë, thot që i khrusa më të imie, si regullim i botë kuptimit imanit në atës ka që nënë Zotit. Pra, kur ketë ka kutë, si e thëtë Allahu, ketë taman, se unë ju thash. Tani këthe nuk ka qabja, dhe është taman, se unë po ju thamë. E nëse thijot, nëse ju thot dikush qysh për rëtulloheni, thuni ati se imani nuk është në rëtullimet tona, po është në bindë dhe ati cili për në rëtullon. A e kuptum tani? Kjo është vëzër ajo të sënë e ka përmendë djetarë. Shkurtimisht, tha Shejhul Islam Ibn Tejmije ka një libër të madhë të shkruar mbi shpjegimin e këtyre ajeteve. Dikon mbi 600 faqe, quhet libri Kitabul Iman dhe është përfolë dhe është shpjeguar nga shumë prej ulemave ky libër. Ndërsa kjo është rezumeja të sënë, mendojmë se për afro. Kjo është vëzër ajo të sënë e ka përmendë djetarë në këtë kontekst. Tani, kemi një grumbull të detaleve të sa duhet me i shpjegue këtu. E para, se ne përmendëm, është ولكن البر من امن. Përmendëm në ligjratën e fundit shkurtimisht se këto është një takdir në gjuhën arabe, vëllezër. Arabët aty ku mund të më shkurtu zgjatin e quajnë ignorancë. Dhe aty ku duhet më shpjegu se e shkurta se ban e quajnë gjithashtu ignorancë. Për shembull, kur ti mundesh me thon një sent plot me një fjali, po e shtovë edhe një fjalë që këtë shtumë një fjalës, thojnë, ti s'podi me folë. Po, pse e shtovë kur mujtë e pata? Mirë. Nëse një gjohë, nuk mundet më shpjegu pas në një faqe, dhe ti e banë me dy reshta. A të thonë, gabim, se këtë anë mana, duhet me e folë gjanë. Dhe kur anë dhe ka shku në këta, aqë do më anë ka hek fjalë, që veç arabë ti kuptojnë ato. A da Imam Shafiu ka thonë se nuk guxon dikush me u qasë këti libri pa i njofë që ish folin arabët. Se këtu vëzër për shumë, ja, në këta jetë, konkretisht, kemi një fshehje. Dhe kjo fshehje, tani bëhet objekt diskutimit, cila është fjala e fshehër. Këtu fjalia, nëse lezot kështu, walakin el birra men amen e billah, djetarë thonë, këtu, po nuk e vendose një, onë, a keni bërë matematikur, thunë njën men, keni këtë e din, që ajo njën men, sa është, një, dy, tre, katër, për këta vëzër bëhet këtë debati Kur'anit. Dhe këtë lufta e mufesira është me zbulu të kjo e fshehta, cila është. Por shemë, dë gjëra jetin, pse nuk është pa një fshehje isak, të dëllohu të bare kjo e tërë. Mirësia nuk është, mirë po mirësia është ajë cili beson Allahot. Për me shkurt, nëse i thu ti di njërit, ti je imani. A është isak? I thu njërit, ti o vla je imani. Jo, nuk është isak. Sepse imani është diçka e ndarë prej, nëse i thu ti je besimtar o diçka tjetër. Mirë po nëse i du ti e besimi, nuk mundë më kane, sakt. E në këta jetë ka arë kështu. Mirë po besimi është ai cili beson Allahot. Mirësia është ai cili beson Allahot. Djetarë thonë, mirësia nuk është ai cili beson Allahot. Besimtari nuk është besimi. E tani këtu duhet me vendos një fjalë të fshehur, e cila e regullon fjalia. Sigur që e përmendëm për ta kuptu ma thjesht, hadithin këtë e kemi të njohur, hadithin pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam, vërtet veprat janë sipas qëllimit. Tani veprat janë sipas qëllimit, si kuptohet kjo? Andaj tham, mos kuptimi i gjuhës arabe ban shumë njerëz me dhan për shembull, ka ja ditën e jetën për veprën e qartë, dukshme, të prerë me një kuptim. Thotë ti s'ja din jetën, apo? Për shembull, sigur që doin, për tash për shembull e kanë zonë atë njëri, një funksionar i ka vdhënë 2 milion euro, apo në përmjet bartës dhe transferimit pareve, dhe njerëz ngritin debat ku ja ditën në jetin. Nëse ta ka dashme dhe nësa ta ka me të, e kështu në nga prej lojrave. Kështu po dhe zërët e njerëz, dhe po, ka ja ditën në jetin që ka dashme po ato, nështë ta i ka rujtaj për një vakt, ju duhen njerëzve se ku të binë zorë. Kështu dhe zërëm, kjo loj s'ka fun. Kjo loj nuk ka fun. Kështu ti mund është me ofendu një qenjtë, me thonë, ku e diti? Nështë të ki ofendimi është lartësim, është madhrim. Ja, kjo, tani mo, dalmi në, ata që ka qëtë sufsuta. Dhe mon, nuk qëndronë më kurgjo. E zez a bote bardh, e bardh a bote e zez, dhe asë nisen nuk kalë me ana të sakë. Tani, qka është këtë për qëllim këtë fjallë për nga mesëm? Vërtet, veprat e mira janë si pas një jetit. Mon e me këta, të mira janë si pas një jetit. Sepse të mirat kanë kushtet, këshijat s'kanë kushtet, dhe zë. Për me pranua Allahu një vepër, ka kushte. E ke që është të qisho. Apo, Allah thot, banë e vepër në mirë, po së ta pranoj deri sa, ma më beshë edhe që të kushte. Sepse kjo është e mira. Nështë e ke që është të qisho. Andoj Zotë i unë të bare kjo e tjara, i ka qarua këtë gjëra në Kur'an. Tani, cila është e fshejër në këta jetë? Ka në djetarët, walakin el birra, ha, birru men amen e billa. Mirë po mirësia, është mirësia ati cili ka besuar Allahut. Apo, sikur që thamë, muslimant e kam përdor, për arabë më herët, el gjudu hatim, apo, e shëgjeat u khalit, trimria është khalidi, qysh është trimria khalidi, por arabë dhe zër, i shkurtojnë fjallë. Ato ka ndash me thamë, kur thonë trimria është khalidi, dojnë me thamë, trimria e vërtet është trimria e khalidi. Që kjo fjalla trimria e vërtet e hekin, pse, se edhe unë edhe tip e dip që apo folni. Apo, nësi tutin i njerit, e dip për një bujari të fol për njerit gjumert, edhe i thue, filanja gjumër të lëki. A se mërë është që ato thonë? Ti e di sa i nuk o gjumër të lëkin vetë veti, por ajo gjumër të lëki e ti është gjumër të lëki i vërtet. Mon kjo është ajo që ne ka përmend dietarët në këtë kontekst. Andaj, e kanë vendosë, do më dhonë, këtë fshehje, për shkak se kuptohet nga fjalia. Pra, fjalia është këtu. Mirësia e vërtet është mirësia ati cili ka besuar Allahut. Ta një vëzër, prej këtu, Allahut, deri në fund të ajeteve, është ajo pema e imanit. Rajt me pemën dhe degët e imanit. Kjo është obligim ajnë individualisht, konkretisht, çdo njani bineve me edil dhe zër që me shku të Zoti dhe me na pranuaj me rizalëkun e ti. E lusmi Allahun, Allahut jetë razi për e neve. Andaj, ajo që në duhet ta shpjegojmë në këtë kontekst, o shumë rëndësi. Men amene billah, e para dhe zër, mirësia është kush i beson Allahut. Kjo, si kuptohet tani në kontekstin e jehudive, ju, po ju edhe mu këthi ka qabja su bëndobinë se si besoni Allahut. E kuptoni? Ju edhe qeni të këthi ka këtë si nuk i bëndobinë se si besoni Allahut. Pra, çështja e këthimit të ftyrave është i kushtuar me besim në Allahun. Ju ka duni këthani nëse si besoni Allahut që i bëndobinë. A është e qarë dhe zër kjo? Andaj thë Allahut e bare kjo e tala, mirësia, është mirësia ati cili ka besur Allahut. Këtu dhe zër, Allahut kanë përmend djetarë grumbullt moja gjarëve. Prej tëre, krejt emrat e Zotit. Shemo. Njani mund me thanë edhe unë i besoj Zotit. Apo, ne i themi jo, fjala Zot është fjalë me shkronja. Nëse nuk përputhët me të emërtuarin e sakt, nuk është e sakt. Shemo, ti mund është mi thanë, loqit Zot. Edhe thunë i besova Zotit. Jo, ne i kemi, kur themi Allahu, Zotit, qenja me lartë për të emërtuarin të cilin e dim për kam po flasin. Shemë, kër neve themi Allahu, themi Allahu, Ekber, e dim se fjale Allah, për cilin e mërtuar bëhet fjale? Po, për ata i cili është mbi arsh. Andaj kër e kanë pyta Abdullah ibn Mubarekun, rahimehullah, si e njifni Allahun, që ka thonë? Enne hustewa ala arshi, sa ajo është i ngritur, mbi shtatë kaqije. Kështu dhe zë, ma thjeshtë. Kur një plakut, apo një triut, apo një muslimanit thjeshtë, i thu ka thonë Allahu, apo... Dua e Zotin, apo e duam Allahun. Kur përmenet Allah, Allah, Allah, emri, çka ludon të na? Qenja me lartë e cila është ngritur mbi këtë universet. A është kjo ajo që na shkon në ndërmend? Nëse dikujt i shkon në ndërmend diçka tjetër, a është për qëllim kjo? Jo. Andaj është, men amene billah, kush i beson Allahut, si e ka cilësu Allahu vetë vetën. A është e qartë? Andaj kjo është përcisim, ajo që ka thënë dietarët, el musemme. Allahun me të emërtuar një shka njifët, me qenjen të cilë njifët, jo qenjet e tjera. Kjo është ajo që me ka përmend djetarë. Të më thonë, ti besosh Allahut me qenjen e ti, i ndarë nga krijesat. Apo, kriju si në universit dhe ka cilësi dhe atribute që si ka kërkush. Kjo është, të më thonë, mi besuar Allahut subhanahu wa ta'ala. Pas e ka thonë, wal yawmil akhir, dhe mi besu ditës së fundit. Kemi pa dhe zërë, ditë, do më nëherë pasere dalin disa për shumur sharlatan njerës të pa cip, thojnë dita e gjykimit në është për cëllim një dite fundit të kësaj bote, apo. Dhe njeri u dhe zërë, që shto që i khullu sa më të imie, në nefsin e ti ka mundësi me kryu pyjtje të pa fundshme, apo. Kemi pa dhe zërë, truri njeri u, do më formon foto. Mune truni me përfitiru një kali, edhe në trunin e vetë, kë e përfitiru atë kali, dhe ja nën kryu në njerit, apo. Apo e kundër ta. E përfitiru një njerit, kryu një nën kali. E përfitiru njerit vetën të flyturu, apo. Por këte janë vlezër, i thojnë bota e khajalit, apo, fantazis. Andaj filmat i ndërtojnë në bastë fantazis e skenaristi, sa i fantazon shumë edhe kryon pastaj, si do mos me mjetit e reja që jam mundëson me kryu. Mirë po, a ndodhë kjo realitet? Jo. A mundët kjo me pas? Do mon, botë praktiket prakshme? Ska mundësi. Pse? Sepse botë e prakshme, vlezër, ma në menë po, thoshe i kryusamë të i mije, është e kushzuar me kushtet të cilat nuk i din pos Allahu. Do mon, tahkiku lë vujud, me ja realizu dikujt jetën, me ja dhonë eksistencën, atë shko kushte, sa që as me laqët, as gjinët, as një krijesë nuk i di, pos Allahu. Do më thonë, nëse na e morë në vëzër dhe uj, uj, apo? E ma në me vëzër, Zotë i onë gjelë gjelë luhu, neve në ka kriju, prej një uj që e ka pi baba jëtë. Apo? Por shemë, baba ka pi uj, prindi pi në uj, ki uj, kalën në për kanale, dhe kalon pikti kanalit një kanal tjetër. Apo? Dhe pas taj formohet dhe kalon trajta tjera, dhe në fund del në embrion, formohet, fetusi, kështu më ratë, dhe risa del një riu. Mirë, që unë po, na pëmona do ujë, edhe të bojmë njëtën. Unë e banë? Pa kalu ka shurutet e Zotit? Ska mund t'i dhe zërë. Se? Andaj t'i eshen njëri cili është tëril, apo shterp, i pa pjellor, e pit njëtin ujë, e nëzirt njëtin format të ujit, dhe zdel njëri ju. Se? Sepse një shartë ati mungon, s'punon. Andaj thot që i khullisam e ti mije, realizimi i të menduarve, na shka muna me paramenduar, mi qitë këto në realitet, atë shumë ka shurute, sa që, dhe mon, e kemi përmen, disa prej fizikantës atë janë morë me këta, ka thonë përshemu, për me e morë një peshk me e bo lopë, apo lopën me e bo peshk, apo me e ndru përshemu, një shpend me e bo insekt. Sa ka prej problematikave? Keni pa vëzër ato drina që ka janë me numra? Shemu, biciklën e lidhë me një drin, i ka tre numra, tre shifra. Me janë numenën, me morë një laps, një letër, apo, mi provu këta metodat, nësi ka tre shifra, dikur ja qëllon. Më në banë, një, një, një, skoka, një, një, dë, tre, skoka, apo, një, një, dë. I provon këta metodat, edhe në fund, një format është aty, apo. Pitë qatën e numra e ka kombinu, e ka 2, 3, 5, o kështu më ra. Nëse ti provon këta mënyrat, në fund, e qelë. Apo, një prej studimeve të fundit, dhe zë, që janë bo, për mi ndru gjenët, a dënën me janë ndru të peshkut, me javnu lopës. Apo, shka duhet, kanë thonë, me pak ta janë 10 milion numra. 10 milion numra e ki, format, shifër është. Sa duhet ti, do më thonë, me kombinu që me amor ata? Po kështë rëvëzë, kër e banë ti formatin e parë, ditin, tretin, zush me haru, se mund është mi përsëri gjërat ti. Sa ma shumë ka shifra, as ma e ngërku më është. Andë dhe zërë, kur thonjë përshemu, njeri është krijuar për mëjmunit, apo darvinista. Qka thonjë tani sot shkenca, të të është e pa mundur. Se ka me miliona shifra, s'ka mujtë dikush me e bëkta. Miliona shifra janë vëzër aty, është koda jo, s'mun është me qelë. Ti njani ta jep kartelën e bankës, të që unë po ta jep, banë shka dushme ta, kur gjansën banë me ta. Ndërsa ato shifra janë banë këtë 10 numra, dhe ti s'mun është me i deshifru ato. Po mu kanë vëzër ato 1.000 numra, mu kanë ato 10.000 numra, mu kanë ato 1 milion numra, kombinim për 1 milionve. Kush e gjenë ata? Ndërsa kjo është edhe më engarkuar, vëzër. Andë ato që i khullisam e të imi e, se realizimi i të menduarve, të mund, dikush ka mundet me para mendu, nuk është pas i kushzuar me kushtet se nuk i din përveç Allahu te bareke ve teala. Dita e fundit, vëzër. Pse përmendim këto, vëzër? Se sot po dëgjojmë njerëz, dhe na çojnë pyetje kështu më radh, o gjoksh rësha pas ka thonë ki filani, shapas ka thonë ki alani, filan njerëzit më shumë cilat jetojnë në filozofitat e tërë edhe për një kafshore luftdal, për një kafshore vjufs, për një kafshore televizion, njeri është i gatshëm me kallëzue çudira. E lutim Allahun që Allahu të harun imanin në zemrat tona në këtë zaman të turbullirave dhe të botës së shtrigave. ka lloj vampira të cilët kanë dojnë me ta marr imanin dhe me të lanë të zhveshur për para kapitalit kryesor tani. Thot Allahu te bareke ve teala, ai i cili beson Allahut dhe ditës së fundit. Cila kjo ditë e fundit, vëzë? Janë bajtuar këtë ulemat se dita e fundit është dita e parë pas shkatrimit kësaj bote. Mone me, ma shkur. Dita e fundit, ku të vjen Kur'an, është për qëllim dita e parë që nisë pas shkatrimit kësaj bote. Shart i ditës ahiretit është mu shkatru kjo. Pa u shkatru kjo, zvjen ajo. Do më, pa e prishë Allah u këtë bëdunja, apo nuk e bën tjetër. Dhe këtu vëzhgim mund ta përmend me një ngjarje shumë interesante që ka përmendur Ibn Qayyim al-Juzeyyë në Miftah Dar al-Sa'ada, i libër të madh të tij. Ka thënë, ka qenë një hoxh i madh i Hanbelive, Ibn Aqil. Ka qenë dietar shumë i madh dhe në një mëzhlis prej mëzhliseve e ka lexuar dikush një sure prej sureve të Kur'anit, apo idha shamsu kuwirat wa idha an-nujumu ankadarat. Ekse më radh dhe njëri prej xhamatlive ka pyet. Ka dhe në hoqë, kjo sure, për përmen se shkatronë Allah dë njën, e prish dilën, e prish hamën, e prish yjet, i mbletë gjalejtë të kështë në radhe, gjithë shka shkatronë Zotin nga kjo bodhë. Ka dhe në, unë e kuptoj se du të marrë dita e fundit, po pse ka nevoj a i mi shkatru këto? Në pyjtja ka qenë, as mund të a i me vojtë ditën e gjykimit pa i shkatru këto? Gjera, po pa e shkatru botën që ishtë dërën, me thonë, mon, sigur dikush nga ajo ngjizja që e ka me materialen, po pse me me prish? Pse me prish? Ibn Aqili thot Ibn Qayyim al-Juzeyyë fa ajaba fawran min yar ya da jawabin. Dhe kjo kur thoi ya da jawabin min yar, ato kanë jetuar me këto. Ai ditën e kıyametit dhe ahiretin, Kur'anin e ka sabah akşam, andor ket, andor Sheikh Hussam Demi e kemi moment se ka shkruar një libër në andor. Ka shkruar një libër në andor dhe kur aqun sabah ka qit fleta. Edhe unë ju sfidoj me lexuar librin me kuptuar. Atë Sheikh Hussam Demi edhe kur kanë pasur njerëz kanë thënë Allah isha zedim që ka kriju një anjashëm si kënjeri. Njani me shkujt në ndër libra, të zhgandër se në kupton. Kjo është do mënë kapacitet shumë i madhë. Ibn Aqili, minë jari dha përgjigje. Qëka i tha? Tha nuk o që ashtu. Du të me prish. Pse? Sepse këtë dunja kemi pas adhuruës djelit. E Allah do të me aprish ati. Kemi pas adhuruës të hanës. Adhuruës të kafshëve. Adhuruës të epshëve. Adhuruës të ligjeve. Natyrës, Aristotelat i kështu mëra. Dhe çdo kush ka adhuru dikan, Allah ja prish, ja shun, që të mbes e vetë të mjadhuruari një. A e kuptot të sa që e prish? Në Allah i shkatron kejt që krejt adhurus të gjërave, thojnë, shku në adhurus të tonë, të adhuruarit tonë. Dhe Allah gjevabin në vend. A dhe dikush, pse duhet me prish? Ja, pse duhet me prish? Duhet me prish dhe tha, për mi u kalzu e njerëzve se a i cili pat kudret me kriju, ka kudret edhe me shkatrua. A dhe kjo, dhe njerëve zë njeri, i ban pijit e me, që e zungna, e hitë se zungna. Në si të mor dhe shkur gjo. Domthon atë çështë e madhe, çështja se nuk i të kuptue realitetin e xherave. Fot Allahu te bareke ve teala wal yawmil akhir, dhe beson ditën e gjykimit. Domthon me bindje në Zotin se do të ndodh një ditë, dita e kıyametit. Madje Sheikhul Islam Demi vëzë ka një libër, Sharh al Azwahaniyya, ku ka përmend disa prej argumenteve në librin e tij Nubuwat. Ka thon dita e kıyametit është prej argumenteve të Allahut xhella xhelaluhu logjike. Këtu nuk e ka vende, po shkurtimisht. Dhe zër, me mohu ditën e gjykimit, a i disi bje me fjallë tjera? Mi bje vrasësit, kriminele, kanibale, e psharako. Kretë këto, mi u thanë, i gëzofë që ato që i kini shiju, shkoj, kur kusën me në mohak. Ndërsa me besu ditën e gjykimit, dhe kada. Ja, nuk ka kry. I kri vra 500.000 njerëzës, so kry. Ka ditë, që dush më logaritë për ta. Cila dhe zë kur në thirë neve të logik, cila me logik shme? Me besu ti se kriminel që kanë vrarë njerëz, e kanë mbyt njerëz, e njerëzët janë shfry për shimu, a nuk e pa drejt njani ta njëta i shkon në palat, keti shërbim, me gostin matë madhe, jetona në shpit vetë, dhe njani menzi se e ndjerë kafshatën e bukës, a nuk e kur desin të dit, njeri ban pyke, pse ki u knaq, pse që ki jo, e ban pyke, Allah u gjelë thot, well, jo, e ka një dit, do t'i bim gjerat, në vend, adhe të që e kusam të mje, se mohimi ditës e gjykimit është akuzim për Allahun me zulum. Akuzim për Allahun me zulum. Pse? Sepse ka ndodhë shumë zulum e ndu njo, si kur mështë jetë dita kiametit dhe zër, i bije se ato zdali para gjykatës. Zdali para Malik jo umiddim. Pasaj të të Allahu të barek jo e tala, o el melaike, dhe melache. Dhe kur jemi të melashe dhe zër, për nga meri unë sallallahu aleyhi sallem, ka përmen një grumbull madhë të haditheve të melashem. Njëra prej pytjeset, jam bo frik edhe kanë qarkulluar në për Facebook, është se, andaj thash dhe zër, njës atë shumë ngulitën për mas materiales, dhe sigur dhe më e ka bo një pytje e tash i dhuna këtë ngusht. Jo, të ka zonë frim aty. Wal malaika. Njëra përpytje është hadithi pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam ku thot pejgamberi alaihi salatu wasalam e kum pa Jibrilin me 600 fladra apo. Dhe njerëz bojnë pyetje kur ja ka numëruar. Në kur e pa Muhammed sa më se i ka 600. O ja numëroi apo. Dhe kjo vëzë domon. Kince ha çe tash s'ka. Apo. Dhe a di shkam interesante zë. Kur hoxha bën pyetje kjo. Për me erdhue haditin e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Gjevabë dhe zëtë ka shumë gjevabë. Njërës kanë shuhet libra për këtë gjëra. A di shka shumë interesant. Kur dikush lexon diçka dhe hasnë diçka, gjen një kërkim, një hulumtim, edhe dhëtë ku veç unë e gjeta këta. Jo, dhe, do shta i funi që i te po këta. E kanë shtridh njërëzin studim këtë punë. Njërëzit kanë diskutu atë shumë gjëra, të që ti menja nuk ta merë. Menja nuk ka mundësime të amorë, që sa kanë diskutu njërëzit. A shumë e qëdishme që shekhu sa më dhe mija dhe këta e përmejnë. E këta e përmejnë. E para, besër, apo, e para, për gjëra. O shikur me thanë, a është dilin tokë anë në qilë, kur rezët janë tokë. Ku është? A është në qilë, anë tokë. Nëse du, dilin në tokë, a është hakë kjo? Hakë, sa i zbritë, reflekton me rezët e veta, derin tokë. Pa jo është në qilë, apo? Dhe këtë nuk ka kontradikë, sepse trupi i ti është në qilë, ndërsa refleksin e ka, derin tokë, e para. E dyta, jemi të full për dy bota. Bota e kësajt, dunjaja dhe bota tjetër. Dhe këtu ndahën gjërat, apo? Ndahën gjërat. Por shembull. Në Kur'an dhe zër, thëtë Allahu te bareke ve teala, Wallahu seri'u l'hisab. Dhe zër, prapë këthejme cëto, kush se beson këtë ajetë, e ka problemi këtu këtë gjëra. Sepse, aj nuk eshe botën pos për pitë kaluarës vetë, pos për perceptimit vetë. Apo, sigur që përmendën fillim, qysh mund dhe kjo më konë haram. Dhe me, kjo është shumë e gjudishme. Po pse është e gjudishme? Kush të ati se o ndryshe? Pse e ke mërë të ndryshe? Shikoni vëzën, kur andët Allahu Gjellala, Allahu është i shpejt në logari. Qfar komendit ka nërë për i djetarve? E merë njerin me mërë logari dhe në qast janë gjerë rezultatën. Apo? Shumë, sigur, unë sot për shemë, a ke bap, domthonë e ban një loj kalkulatim, kalkulor, domthonë logarie me pajisje, veç e ban, veç e trus, atë pullën e fundet, ta nxjerr rezultatin. E tash nëse do dikush, kur i bani këto logarira? Apo? Të nëse do njëri, kur më marrë logarika të shpejt mua? Kur mi lexoj 60 vjet? Hasha wa kella. Nuk është veç këto dhe zëmë. Kur e ka shpigu këta Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, njani për njerëzve konë aty i meqën. Ka thonë, a i merë në qast, njerën e merë logarin në qast, këtë jep logarin, i bjek shtu vezër, veç del njeri para Zotit Gjeli Gjeli, thotë që, rezultat i funit, ti e për në gjenet, ose për në gjenet, Allah unë abohë për në gjenet live. E këtë kjo shpeci, vezër, qysh kuptohet, kanë thonë djetarë, sepse Zotit nuk funksionon me ligjet e tona. Por shemo, ti, nëse të vetë dikush, filan datën, filan mujnë, para 5 vjetëve. A i diku je kanë, edhe me ditë ti ki me thonë, prit dhe shpak. Ta veti menën, prit, se më duhet kohë. Na punojna me kohë, dhe zë, Allah është punon me kohë. Allah nuk thotë, prit se sahat ju bëtë qëka që, ja. Andaj ti shesë në ligjet e Zotit dhe zër, ka gjërat se të funksionojnë, që zamani su një kapë ato. Së mundë një kapë zamani. Sepse a i nuk punon me zamani. Andaj të nxjerë rezultatën një herë. E njërën për njëzve e pyjtja për dhe një abasin. Tha, dhe këtë formë, këtë njërëzit për një herë, ha po. Tha, se në kuptoj këta. Bon, jo vesh që njërën i tja jep rezultatën një herë, po këtë njërëzimit, qashtu? A më në para mëndu dhe zërë. A më në para mëndu, do më thonë, me miliarda njërëzit, zoti për një herë, a më vesh një njëri sa detalet i ka në jetës vetë, sa idhnimet, sa pëlqimet, sa gëzimet, sa ngazlimet, sa shqetsimet, sa smunjet, sa ka gabu, sa s'ka gabu, sa se vapin, për njëherë rezultati i sakt. E nëse diku shqetsot, a thot, ikra kitabit, atëherë sa shlizoj vetë, sa dush ki vakt. E ty si dush me ko, mërë, shlizoj sa dush ki vakt. E shka i tha Abdullah ibn Abbasi, tha, Ndiko, shikove se kjo shimbullimi, pina i ratë këto. Tha, kema i rëzuku hum fi anin wahit. Tha, sikur që i furnizon për njëherë. A me në kupton këta? Ta njën 7 miliard njërës, lezer, Allah jo qënë, këtë dhe bukë, këtë dhe ujë, këtë dhe ushqim, a po, shikove se një korona, a i thot, rezik më mbush spitalet. E përse rezik? Qa të njënë, se në këshirë këtë tjetër, a po? E Allah jo nuk e ka këta, se nuk punon me zaman, nuk punon me kadal prit, asë të kumdhon tia. Hasha, vë kella, i malë është do t'i unë gjelalu. A në lezer, për shemë, këthejmi të kjo. Si ka po 600 flatra? Si ka po 600 flatra? Sepse nuk funksionon syri kur del në akhirat me syrin e kësaj dunjoje. Ka thonë sallallahu alaihi wasallam, momentin që ka futet njeri unë varë, e shef vendin e vetë të akhiretit. Qështë e shalë, dhe? Sepse ndryshon e pamja. Ndryshon e pamja. Dhe për këta ka dhe argumente fizike, por se tani nuk është vakë, dhe më ka argumente se truri njeriut mundet me rritë shqisën, si të syrit, si të veshit, me disa për i kushteve. Po njeriu në frikë nuk ka njeriu i qetë. Njeriu i ngopë nuk ka me njeriu në uritur. Ndryshon perceptimin. Andaj kjo është ajo që duhet ta kemi parasysh. Wal malaika, dhe mi besu malaçeve. Cilat janë malaçët, Zot? Të krijuara çënje prej dritës, të cilat i ka zgjedhë Zoti jon te bareke ve teala, numrin e tyre nuk e din përveç Allahu subhanahu ve teala dhe e dëgjojnë Allahun pa rezistencë. Dhe kemi përmendë emrin Allahu te bareke ve teala, El Ghafir. Një diskutim se me ka pru i bën kaime gjuzije, se kur kanë thonë me laqët pse o Zotë për kryon Ademin, që kanë thonë djetarët si Shekhu Samë Temije dhe i bën kaime gjuzije dhe nga Selefi shumë për e tëre, kanë thonë se me laqët nga formati i kryimit të tëre nuk kanë mund me lexu emrin Allahut Gafur. Bon. Allahu ka kryu me laqët, dhe zërë këta kryesa nuk funksionojnë si na. A në gjenin Kur'an dhe zër, për shemën, Allahu Gjellua thët, kur bani stikfar me laqët, shumë është interesant Kur'ani. Një harf aty, e ndronë këtë më beti. Për shemën, njeri ju thët, o Zot falem, o Zot pranoma pendimin. Me laqët ka ardhë, se jesë të këfirun. Mirë po, ha, limen fil ardhë, për ata shka janë tokë. Pse stot me laqët, o Zot falem, nuk ka kur gjohë. Nuk ban ajtë do një akt që i duhet Zotë i mi thonë tash gabove. Thujmë falë, s'ka. Për këtë arsye, tha Allahu Gjellë Gjellalu, pe kryoj Ademin që delë më pah edhe një emër i imi Gafur, Tawab, Rahman, Rahim. Pse? Sepse ju nuk i mirë një veshtë. Nuk e di me laqë që shqipi mi thonë, o Zotë falem se shumë këm gabove. Qfar gjunaj këm bave veshtë tjeti, o Zotë falem. Andaj shiko me laqë që ka arë Kur'an, bajnë istikfar, jo për veci. Për ata shkenë në to, thëjnë, o Zot, fali këta. Sa të shohë, këtë gabim, fali o Zot. Andaj, me lacet janë kriesa, të kriuara prej dritës, nuk i bojnë gjuna Zotit, dhe zbatojnë në mënirë përpik, aqka i thëtë Allahu të bare kjeve të ala. Dhe me lacet, dhe zër, janë botat se janë argumentu djetarët, se njëriju nuk është i lirë në zgjedhët të ti. Sot përshimë njëzit, thëjnë njëriju është i lirë, apo, këtë vetë i zgjedhë. Njëriju nuk e lirë, dhe zër. Për nga mbeti së sellim ka thonë, zë njeri ka një melache që e nëzit dhe një shetan. Ka në fiton, mën kush e ngon melachen, shpëton, kush se ngon, ose e ngon palën tjetër, hum. A është njeri ju i lirë në zjedhët e ti? Jo, dhe zërë. Ato grumbulli mendimeve, të lovive që ka të vinë kryje, a janë kitë tuat? Jo. A janë ato pjesë pasaj zjedhëve tua? Janë pjesë e zjedhëve tua. Që ti bje natën dhe të vinë mendime, apo ditën. Dhe ti në basë kombinimit këtyre mendimeve, bërë dhe bje dhe vendim. Kush ndikon çdo mendime me laçet dhe shejtan. Andaj kjo neve për shembull kur dena pavarësia apo liria të menduarit e kështu me radhë pavarë. Nuk jemi të pavarur vetë. Dhe posaçërisht ku po jetojmë botën kur veprat e barkut dojnë më na i bën neve veprat të mendjes. Nuk bëhet vepra e barkit mene. Ta ruaje ushqimin, pijen dhe marrëdhëniet intime. Kjo janë të barkit edhe. Këtë janë operacionet e barkut. Njeriu më i lartë sa me funksionon me bark. Njeriu më i madh se stomaku i timi ja vendos apo armëria. Po pse ka vënë Allahu xhelala mendjen? A ndonjë se isha se shumë vetvrasje ndodhin tek ata që mendojnë me bark. Se truni kënej thot nuk i janë rregull o burr. Nuk janë rregull vetë punon për me ëngër. I bën presion bota e të menduarit. Atë thot Allahu te bareke ve teala, besimtarët i besojnë me laçet. Pastaj ka thënë wel kitab dhe librit. Wel kitab dhe zër, ka orë di komente, e para ka orë Kur'anit, dhe e dyta ka ardh wal kitab ismu jins ay al kutub, e ka ardh kitab emër i llojit, pra librat e Zotit. Dhe Sheikhu Samdemia thot wal qawlani mutaradifan, dhe çdo njëra prej dy mendimeve është tjetra. Po kjo është kjo dhe kjo është kjo. Po kur thonë për shembull, dhe i beson librit. Jo gjenin Kur'anit, është fakt të përkthyer dhe i besojnë librit. Çuqi libër, cili ë? Ose është emri i llojit, këtë librat e Zotit, ose është Kur'ani. Ndërsa kur themi Kur'ani, në Kur'an e kemi besu librave tjera. Domthonë kjo është njëra e cila e sjell tjetrën. Pra i besojnë librit të Allahut subhanahu wa taala, wan nabiyin, dhe i besojnë pejgamberve. Dhe këtu vazhdon kur jemi te pejgambert. Çështja e pejgamberëve është çështje shumë e madhe. Çështja e pejgamberëve është çështje shumë e madhe. Për gjërat që sa ti kanë përmendë dietarët në këtë kontekst, është se njeriu sikur të ishte i plot në formimin e tij për ta gjetur udhëzimin e duhur, roli i pejgamberëve do të ishte i kotë. Dhe kjo është kuptimi i laicitetit dhe liberalizmit sot. Për shembull, keni pasur të thonë na vati dina se jemi. Sa duhet neve profet, sa duhet neve udhëzues, sa duhet neve pishtar, apo mirë. Kjo vëzë brenda kësaj fjale, çka i bje? Se prania e pejgamberëve kot. Dhe kjo është muhimi i pejgamberëve. Kur një njeri thotë, dhe kjo vëzë i gjenë dhe njerëz që sot thirrën në Islam, apo thotë ti, po ti mendet ti ka falë Allahi. Keni bë? Ne më ke stil. Po ti mendet ka dhënë Zoti. Po mirë beti mend ka dhënë Zoti, po me çto mend? Pse ka zullum ndonjë Allahu? Sepse ka mend, po ka edhe bark. E do njerë njerëzit barku në vojnë men, e pasaj të ndodhë të lovia. E vjen pengamberi me thonë, ka dalë, që kjo e barku, që kjo e menës. Pengamberi dhe janë domës dëshmëria e këtë univerzi. Allahu ka quë ambasador, apo të dërguar, të se të flasin e mërzotit. Këta e do Zotit, ta nuk e do. Ando shpesh që gjenë disa njerëzit, thonë disa shpreje, kince të mira, ato janë të mira në vetë veti, por kur barën kontekstin e gabuar, dalin nga ben. Andaj, uen ne bijin, ne e besojnë avezër, se njëri nuk është i pavarë me menjën e ti. Dhe këtë kontekst që kemi përmendur shumë për shembull, këtë po e vazojmë prapë, se njeriu nuk është i pavarur në mendjen e tij dhe nuk ka si senet krejt, apo edhe përmendëm se njeriu vjen pitë shtëpia, apo prapë përsëriti, ti ke ardhur pitë shtëpia në xhami. Me thon ktheu un çato hapa, ka ke ardhur te shtëpia ti kurson kthesh. Un kthesh, e Allahu ka bë yje të sa të lëvizin në univers, shkojnë dhe kthehen në xhadvi. Apo nëse tash pin xhami deri te shtëpia shumë larg. Jo vëzë, pinë kushi, në kushi. Provoje. Dhe për me shku në precizitet, vallaj dush me në shenja. Edhe ka dale me shkelë, se ja hujt pak. Nëse ti 10 metra e ki kushije, edhe shkon të kushije, edhe kur dilsh, do me arë në qato hapa. Mësë me pas shenja ti kursu në shkelë qato. Dhe pra, pasaj prap njëri thot unë i di senat, kujdi o do. Kujdi ti su për këthen 10 metra në qatë vi qka erdhe. Apo që përmendëm shembulin e fletorës. Merë një flesh pras, vëzër. Pavia. Dhe fillo shkruj. Fillo shkruj. Shkruj di shka të dobishme, normal. Dhe provoje. Kime njës drejt dhe kime përfundu shtranit. Lazim. Shka, teori ndryshme me përfundue. Apo? Dhe mon, pa ti bo dikush vijat, ti këtu ja njës veç këtë shish, pse shkoj ka knera? Sepse i e i mangët. Smullë dhe zëm. Dhe pasaj njëri do në mjallon qështje në dorë. Jo, when ne be jim, dhe i besojnë për nga mbarë dhe zëm. A mund më paramendu dhe zërë në prani të mësime pengambarve, sa të lovija të ndohë për shkak mos dëgjimit dhe pengambarve, mos më kohën edhe pengambar dhe zërë. Shiko një shështëri që ka s'kam pengambar dhe zërë. Shiko që farë botë kuptime kanë për jetën ata. E shë njëri ju sa t'i bajt 18, unë jam i lirë. Mirë, kjo liri gjithë më më përfundon në alkohol, në zina, apo, pse kjo liri gjithë më më përfundon në kësi gjëra? Sepse ata liri e qunë lirin e instikteve, apo? Pse do njëherë, për shemë, liria e ti nuk ka përfundu, për shemë, mu ba musliman. Apo me mu ba shkenstan. Jo, liria e ti e shese gjithmonë, andaj ti e shese atje kanë mejt pa babë, pa nanë. Vëllaj, ka shkrimë dhe studime dhe statistika, njërës e se të janë pytë, a e di që ka e në baba jëtë. Dhe në se di. A e di që ka e në, ka në kina, se di. A e di pse, dhe, pse ndodhë kjo? Sepse kjo bota e li zduhët i pengaber. Dhe se shiko shëriati, vjen sahabe që a dhe thot, ja Resulullah, nëna e më është pagane. Shka me bëhone me ta? Ka thonë, ati iha. Në bindjo asajna. Veç përveç ku ka ndalu Allah. Më zhjman shirkë zotit. A mune më paramendu dhe zë që farë, në mënë, vije e rejnit o këtu. bindi ju asajna, deri sa ka thonë, turdoj di shka për shirkë. Nësa ato që ka thonë, a gjeva 18 vetë, qka du ush ban tash? Allah e tje gjenë, ato ka një loj qregullimin e botë kuptimin e jetës. Kjo pëse ndohë dhe zërë, se i kimi profecive. Prej, pengambarë, e mësimeve dhe uzimeve, pengambarit tonë, sallallahu aleyhi, vësëllë. Pase Allah u te bare kjo e tala, kalon një grumbull të veprave tjera. Të një dhe zërë dhe këtu, ku jemi, ka të baje me imanin. Andaj hadithi Gjibrailit, e vetë të përmenjë edhe më vonë, nga se shumë rëndësi, hadithi që nga arë nga pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, se ka arë Gjibraili në formë të njeriut, udhëtar, i cili nuk janë pa gjurmët e udhëtimit, dhe ka pyetë pejgamberin tonë alaihi salatu wasalam, çka është imani, çka është islami, çka është ihsani, dhe gjevabët se t'ja ka dhënë pejgamberi alaihi salatu wasalam. Djetarë kanë dhënë dhe zërë, gjevabët, dhëmonë, aj hadith është zbërthimi këti hadithi, i këti ajeti, dhe kjo ajet është aj hadith, është tërsia. Shkrunes, nga si ju duhet kush donë me edit se ku bazot imani. Ajeti 177 i surës El Bakara dhe hadithi i Gjibrailit, apo, ose hadithi Omeri, dhe bon, ku penga me samë pytët, qka imani, qka është islami, qka është esani. Këto të dija, dhe zë, po i kuptoj njeri tamam, s'munët kur me thanë imani është, apo, që ishtojnë do, vesh njëherë me thanë, hak, la, la, la, la. Jo, dhe nuk ka që është, apo, nuk ka që është, kjo shumë më e madhe, kjo me jetu me Zotë, me pas raport, kjo, andaj penga me samë, ai cili tha, me thonë la ilaha illallah hin islam, po i jeti tha me në kena akhira kelamihi la ilaha illallah. Ai cili të fundit e ka fjallën la ilallah. Pse tha kështu? Se nuk e sigur. Apo, me jetu me la ilallah është shumë proces, shumë proces ma ingarkuma. Me shtyp nefsin, me jetu në hijën e rizalëkut Allahu Gjeli Gjelalu, kjo është të mon vetëm që ta mundëson Zoti, Allahu na mundëson më ba prej tëre. Ta një vezër, kemi një grumbull të veprave. Dhe prej këtu e kuptojnë. Ata që e thamë në ligjëratën e kaluar, se imani është një grumbull i shuruteve, kushteve. Por shembull, kemi besim të zemrës, vepër të zemrës. Kemi besim të gjuhës dhe gjymtyr, vepër të gjymtyrëve. Shkurtimisht, pra pikthejmë nga se na duhet. Por shembull, kur thonë këto, imani është në zemër, apo imani është në zemër. Shekhu lësa më të imi e, imam Shafiiju, imam Mahmedi, imam Maliku, po edhe në disa shpjegimit të Buanifës, me gjithë diverzjën të cikarë, nuk e ka pranu këta vëzë. Nuk kanë thonë imani janë zemër. Ja. Kanë thonë ikrar janë zemër. Që dhe më një ikrar? Konfirmimi. Apo, se ikrar dhe më thonë, karrara shej, au karra fi shej, au iste karra kur diqka zëvën. Zëvën. Dhe ku ta zonje venin, le gjur. Apo, le gjur. Për qemu, nëse njëri vëzër, s'ka hangër buk. S'ka hangër buk, nuk ka hangër. Dhe vjen njani thot, largimi i uris është me të besuar. Thu, beso. E thot, barë ki pëmë dhem. Për du me hangër. E njëtë është vëzër. Njani mi thonë, për qemu, beso ti. Jo, jo. Zemra do edhe, qëfar, lëvizje. Andaj që e khlusëm e të imi e thot, dashuria në zemër për Allahun nuk o besim, o lëvizje. E kuptoni këta dhezër? Dashuri, me dashtë Allahun nuk o besim. Shumë, nuk mund është mi thonë ti dikuj, na, besoj që të du. Jo, jo, e do se do. Besoj që të du, së mundë, dhe dhe e në dyshim realisht. Ma mërë me një që muj me dashtë. Alo, si të dashtë. Mon, ka dalim me skuri du dikuj, besoj që muj me dashtë, dhe jam të dasht dhe gjurmët e dashurijet shifon dhe zër. Dhe djetarë kërë kanë folë dhe zër, ka përmeni Ibn Qayyim el-Jauzije edhe Ibn Hazmi rahimahullah në libret e dashuris. Normal, sot, kërë përmeni temën e dashurijet dhe zër, nga kultura që kanë e në rritë minja është kanë menja te dashnore, gabema dhe zërkja. Dashurijet e uleman ta dashurija ndaj Zotit, fillimisht. Normal, dashurija ka shumë që përfshim, mirë po fillimisht kënë te Allahu. Tani, dashuria dhe zëra, ka gjurë? Ka gjurë. Prej formave që ti kam përmenë djetarë, lezër, lezone, e keni të përkëtyrë libra. E keni të përkëtyrë kopsit të dashuruar. Dhe Ibni Hazmi ka shruar libra për dashuri. Dhe djetarë të tjerë. Ka dhënë për me vërejt një dashurum, dhe zërë, ka metoda. Një për metodave cilë ashtë, kur dikush e do të dikam, dhe do shumë, mere për qenë një list prej 20-30 vetave, që i njef a i krejt. Apo, dhe njefja dhe dikun ka i 17-18 leja emrin shka e do. Dhe njefja, filan, filan. dhe për cilën aftyrën, filan filan, për cilën aftyrën dhe gjestën. Kur të vjenë të njëri që ka i do, sune manë vetëm ki. Më njërë janë isë gjaku të ndryshu, pëse thotë nësë janon në dorën zemër, zemër i rejma shpejtë. Se e do që ta. Apo? Por shemë dhe, nëse ti e mërë një lajmë, e mërë një lajmë, ose sotë Facebook, e lezo një lajmë, filan filan i kanë asmuën, apo filan deshja, edhe ati është ati një titull i cilë të ludon për një emër që ka ti e do. Nëse ti e hamenëson se që ki emër është një njëri që ka ti e do, a e pronon një të lajmë në veç e kalon që është tu? Jo, minjarë tu, kata, kata. E thirë filan, a je mirë me. Pse? Sepse u prak njëri që ka e do. Apo e vladi, për që më dikush me të thonë, filan emri, filan emri, filan emri, filan emri, apo kanë ngjerë filani në shkollë, kanë ngjerë filani, filani, me të përmendje me djalitat, ndryshe rago. Kjo dhe zërë është si metodë, ka metodë atë qumëta, për me vëresin i njëri është i dëshurumë, dhe zërë njëjtë edhe të imani, e gjenjë të njëri në shka e të zotit, e di, njënë tja përmendje Allah dhe për jënësam, aj akull është, kështë e donë Allah në vëzë, hajja alës sara e zotit, thot, hajde në shpëtim, hajtë për ullë më muën, aj thot, aziz Allah dhe usas, nuk shkën kështë dhe smashtrohet as kush me këto, unës për mashtrohet as që mashtrohet në zotit, që unës për të pranoj që ishtu me mdasht. E ku më Rabbul Alamin dhe zërë i cili është qenja me lartë pa fillim dhe pa mbarim. Andaj dhe zërë, pa uzgjat, imani nuk është qështje muabeti, është qështje zemre, besimi po. A tha, amen e billa, Allahun, ditën e gjykimit, me lachet, librat, për nga mbarë. Qëtu du të mi i ditë sa që ka i të besuhe. Por tani kërën të dashuria, të dashuria, s'ka mund si të vezë. Andaj përshemu, Amr ibn al-As, radiallahu han, hadithin që kanë zirë ma muslimi, ka përmenë se nga dashuria e madhe nga pejgamberi, ndaj pejgamberit tonë sallallahu alajhi wasallam, ka thonë, para në fjalë fjalë, vëzër, që aludon për dashurit madhe. Ka thonë, nëse më pytni mu, si e ka ftyrën pejgamberja jonë alajhi sallallahu alajhi wasallam, zdimja u përshkrujt. Jo pse, po më, dikush më, pse spedishe ti, ka thonë, sënë e këshyrë shapi marës, shumë e dojshme. Këni po njeri kër e do dikan, sikur, e ullë kokën, apo, këni pa, vëzër, tash këto dhëndur të ri, kër shkojnë të babgjishë, apo, slivritin. Se, po më, është e lidhë fatin i njeri që e do kë. Edhe tani ajo skena bëhet e madhe, derisa pasaj të lirohet apo. E njëjtë vetë sahabët, për shembull, ka ardhur ka u është ndal zogu vetëm mbi kokat e tyre. Çka a mundesh me vënë njëri çat shumë e do pejgamberin sallallahu alajhi wasallam nuk lëviz. Dhe është interesante hadithi i Omerit. Hadithi që ka përse që ka transmetuar Imam Muslimi nga Umar Khattabi kur ka ardhur Jibril në formën e njëri. Shikoni si ka ardhur hadithi vetë. Shikoni vetëm si ka ardhur hadithi nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ja rajulun shadidul bayad. Shedidu bejadil thjeb, shedidu sewadi shar. Thotë Umar Khattabi, erë një njëri, petë ka t'i kishtë e flak të bardha, edhe flok t'i kishtë e korbë dzeza. Mirë, para se me kalu të adithi, Omeri, ku e vërejti qatë shpetë që ki? Që ka thonë, se një fshmi kërkush, flok të e zeza, petë ka të bardha, uthtar. Erë të pingamberi së sellem dhe u ullë dhe i vendosit gjujtë e ti, afër gjujtë vetë për nga mërë sallatë sellem. Qëka argumenton kjo dhe zërë? Se Amr Khattabi, qëka lëviz, diçka rëtë për jamësa majtë milimetri si ikë. Ha? Se e donë. Kënë po kur dikush të thotë ruje që këtë venë. Ruje. Apo, në që të ikë milimetri kërë zërë? Ato dhe zërë, atë shumë e runin për nga mërë sallatë sellem. Apo? A ki po për shumë shpesh hadithë, hinin i njeri. Kështu. Apo, ardhë filani. E din, kur dul për nga mësa me filanin. Dul për nga mësa me Allanin. Pse këto vëzë, ka i kanë morë këto? I donin për nga mësa më shumë. Andaj, imani nuk është qështje bisede dhe informate dhe lajmi, por është qështje më shumë se kaqë. është qështje dashurie, është qështje lëvizje, është qështje konfirmimi me vepra dhe gjymtir dhe dashurin dhe i Zotit të bareke vë tala. Shikonit të në vëzën, hëtë Allahu të bareke vë tala. Vë atë lëmëz dhe jep mallin, pasurin. Ala hubbihi. Ka arë këtu, ala hubbihi. Për dashuri që ka ndaj, dhe në gjunë arabe dhe pasuria, gjunë shqipë është gjinisë, pasuria cila, femrore, ndërsa në gjunë arabe është mashkullore, vonë është mall i cili, vonë është mashkullore. Ta një ki poremi që ka arë hubbihi, djetarë di ka lanë dhe vonë dy komente. Komenti parë kanë thamë, e jep parën për dashuri ndaj Allahut. Dhe komendi dytë është wa atal mala ala hubbihi ay hubbil mal. Kan thon e jep parën megjithse e do shumë parën. Kjo është. Dhe Shejhu Islam Taimi gjithmonë dhe zër në këto versionet aja aboja, a i thot asë njona cëja. Apo sikur a Hatidja, a Aisha, qa thot aj? Dyja. Kjo në fillim, kjo në barim. Unë kështu i ka pas gjithmonë këto versionet. A Zengini falëndërus, a fukaraja durimtar, cilja ma i mirë? Të Shejhu Islam Taimi është cilja ma takvali. Shka gjevap kyky. Tani edhe të kjo ajeti, qka thot kjo? Thot e je parën se e do shumë dhe e je për Allah. Tu dija. Andaj kjo është ajo të sënë, qënë djetartë, gjemë unë bejnë e kual, të bimë mes fjallë. E je parën për Allah dhe se e do parën. Andaj ka arë një hadith nga pengamberi jonë, sallallahu aleyhi sallem, se ka thonë aleyhi sallatë e selam, sadakaja e madhe dhe friqme të zoti është, kur ti e parën, o ente, ha, shahih, dhejmët shumë. Apo? Dhe zërë, ta moni men, dhe me këta përfëndu nga sekuar, në kam baru ndërsa kemi shumë për folë dhe detalët shumë ta, a i cili është një gjimerë, dhe zërë, mos më ndoni se a i s'ka luft me vete, edhe ajo që ka i vjen kopracit, i vjen edhe gjimertit, bujarit. Edhe bujari, thot, me muj me met papare, muj mos me ndalë roga dhe rinë funde. Kit, edhe ajt një edhi ka, dalimi cilja, kit këto mendimet, ki i gjunë, kopracit, thot, rujo dhe. Kjo dalimi, qka ma shumë, apo? Sepse tu ditë kanë nepsin, edhe këy ka gruaj, edhe këy ka vlad, edhe këy ka të hira të dala këtu shumë radh, mirë po çka van? Po ja këtu. A do shikoj vetë fakt perfeziteti ka në Kur'an. Wa atal mal ala hubbihi. Megjithëse e do mallin ajë. Megjithëse e do mallin ajë. Te kanë argumente ndryshme se për atë se ti kanë realizuar këtë ajet, cili është të parë. Çi kanë realizuar këtë ajet? Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Ka arë të pengamberi së sellem dhe i ka thënë ja Rasulullah, ha dhe mali, kjo është malja, mere, për hirtë e Zotit Gjellë Gjellal. I ka thënë për mesan, o Ebu Bekër, a ke dalë në dishka të shpia? Ka thënë jo kur gjonë. Ka thënë, e kujtja lave e vlatë? Ka thënë, ja lash, ata i lash të Allahu dhe pengamberi së sellem. Apo, mirë po këtu ka disa dispozita juridike, jo gjdo kujna, shëriat i alejon, me dhënë këtë parën. Apo, ndë ka pasë sahabe tjetër, si Sa'd ibn Waqqasi, ku pejgamberi jonë alayhi salatu wasalam, kur ka dashur me lënë mallin, apo këtë mallin me dhënë për Allah, e nësëm ka thonë mos e jap. Mos e jap. Pse i ka thonë mos e jap? Ka thonë, en të truke ijalet, që ta lish familjen tane, e gënia, të pasur, është ma e khajrit, sa ata me shtri dorën postaj. Djetarë kanë thonë, kërë kanë diskutu këta, dhe shekhu samë dhe mi e përmen, se pse Ebu Bekri tha, Bema dhe e lafdroj, dërsa Saadi ti tha jo, maja. Dhe mos e jep pos, në fund dërisa i tha, një të tretën tha dhe kjo shumë. Andë djetar edhe Abdullah ibn Abbas i ka thonë, masi i ka thonë për mësam një të tretën shumë, cila e mira, një të katër thonë. Kjo të mesin e tjera. Pse i ka thonë këti ama e këti maje, kanë thonë djetar, sepse familje Abu Bekrit ishte e përgaditur me bo durim, jo si familje këtina. Kuptoni? Ebu Bekri ka thonë bemi më, Ebu Bekri ka thonë bemi, se e di qëfar familje ki, këto bojnë sabër. A këta tjerë, këto s'bojnë sabër, që ju pare. A dhe kjo është, a jetë se në të shpikojnë, me lejnë Allahu të barë kjo e tala, e lusëmi Allahu në gjilë e gjelërë, që Allahu të barë kjo e tala, të imbu zemë atona me iman, të imbu zemë atona me islam, e lusëmi Allahu në të barë kjo e tala, që Zotë i unë gjilë e gjelërë, ku ja kemi qërua Allahu të nash problem, ku kemi gabu Allahu të na falë, e lusëmi Allahu në të barë kjo e tala, që Zotë i unë gjilë e gjelërë, na mundëson që këtë kohën ton, me harxhu në mësimin e fesë Zotit të barë kjo e tala, në mësimin e Kur'anit, hadithit të pejgamberit ton, sallallahu alaihi wasallam, e lusëmi Allahu të barë kjo e tala, që Zotë i unë gjilë e gjelërë, hu musliman, ku deshen Allahu të ndihmon jetimët e musliman, Allahu të mbulon, bonjakët, skamorët, Allahu të pasuron, e zënginat i musliman, Allahu të ban të gjimert, e lusmi Allahu të barek e vëtale, që Zotë i unë gjelaluhu, dhe jep të gjithë për fundim të mirë, e kulu qavli hadha, vë stakfirullahi li u lakum, vë stakfiruhu, innahu hulgafur rahim, alhamdulillahi rabbil alamin.